इस प्रकार वृंदा का पार्थिव व्रत खंडित होने के साथ जलंधर वास्तविक रूप में प्रविष्ट हो गई और शंभु के द्वारा मारा गया। हे महाराज दशरथ, इस साप के कारण इस समय रावण कुंभकर्ण जन्म लेकर समुद्र के बीच लंका में निवास करते हैं। वे पंचवटी से श्री जनक जी की पुत्री सीता को ले जाकर 6 मास तक माता की तरह पालन करने के पश्चात श्री राम के बाणों से मारे जाएंगे। श्री राम भी बाली को मारकर सुग्रीव के साथ पत्थरों से समुद्र को बांध तथा उस पार पार जाकर सीता को ले आएंगे। पश्चात प्राण प्रिया सीता तथा बंधुओं के साथ श्री राम तीर्थ यात्रा यज्ञ तथा विलास करते हुए सप्त द्वीपों की रक्षा करेंगे। हे राजन, यह गोप्य बात किसी को न बताइएगा। भगवान शिवजी बोले, हे पार्वती, इस प्रकार मुदगल ने श्री राम का समस्त भावी चरित्र बता दिया। इन सब बातों को सुनकर तथा प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने फिर पूछा कि मैं कौन था और मैंने कौन से सुकृत किए थे कि जिससे साक्षात भगवान श्री राम रूप मेरे पुत्र बने तथा साक्षात लक्ष्मी श्री सीता होकर मेरी पुत्रवधि बनी। हे ब्रह्मन, यह सब हाल मुझे कह सुनाइए। यह सुनकर मुदगल मुनि राजा से फिर कहने लगे। मुनि बोले, हे राजन, सह्यार्द पर करवीरपुर में परम धर्मज्ञ धर्मदत्त नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु के व्रतों को करने वाला, भली भांति विष्णु पूजा में रत तथा 12 अक्षर के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जप में निष्ठा रखने वाला तथा अभ्यागतों का प्रेमी था। एक बार वह कार्तिक में रात्रि जागरण करके 4वें पहर पूजा की सामग्री लेकर हरि मंदिर में जा रहा था कि रास्ते में सहसा उसने एक भयानक घर घर शब्द करती हुई टेढ़े दांतों वाली जीव को हिलाती नितांत नग्न लाल नेत्र वाली, जिसके शरीर का सब मांस सूख गया था, ऐसी लंबे होठों और नग्न शरीर वाली एक राक्षसी को आते देखा। उसको देखकर ब्राह्मण भय से कांप उठा। तब वह समस्त पूजा की सामग्री तथा जल आदि फेंक फेंक कर उसको मारने लगा। वह नारायण का नाम लेता हुआ उसके ऊपर तुलसी पत्र तथा जल फेंकता जाता था। बस इसी से अनायास उस राक्षसी के सब पाप धुल गए और उसको पूर्व जन्म के कर्मों का रमण ही आया। और तब वह ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके कहने लगी। कलहा बोली, हे प्रिय, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल स्वरूप इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी कलह का नाम की बड़ी निष्ठुर स्त्री थी। मैंने कभी वचन से भी पति की भलाई नहीं की। रसोई में कभी मैं मिष्ठान बनाती तो कभी पति से झूठा बहाना करके तथा उसकी बात टाल कर मिठाई नहीं देती थी। भोजन के समय प्रतिदिन जो जो अच्छी चीज बनाती पहले उसको मैं खा लेती थी, तब पति को देती थी। एक दिन मेरे पति ने जाकर अपने एक मित्र से कहा कि मेरी स्त्री मेरी बात नहीं मानती, मैं क्या करूं? उसके मित्र ने यह सुनकर मन में विचार किया। तदनंतर उसने मेरे पति से जो कुछ कहा था सो मैं कहती हूँ। उसने कहा, हे मित्र, तुम अपनी स्त्री से उल्टी बात कहा करो, तब वह तुम्हारे मना किए हुए काम को अवश्य करेगी और तुम्हारा अविष्ट सिद्ध होगा। मित्र की बात सुन तथा बहुत अच्छा कहकर मेरा पति घर पर आया है। वह मुझसे कहने लगा, हे प्रिय, मेरे मित्र को तुम कभी भोजन के लिए ना बुलाया करो, वह बड़ा दुष्ट है। पति के इस वचन को सुनकर मैंने कहा कि तुम्हारा मित्र ब्राह्मणों में श्रेष्ठ तथा बड़ा सज्जन है, उसको मैं आज ही भोजन के लिए बुलाती हूँ। तब मैं स्वयं जाकर पति के मित्र को बुला लाई। तब से मेरा पति विपरीत कथन से ही काम लेने लगा। एक दिन मेरा पति अपने पिता की मरणातिथि आने पर कहने लगा, हे दैत्य, मैं आज अपने पिता का श्राद्ध नहीं करूँगा। यह सुनकर मैंने उसके कहने के प्रतिकूल झटपट ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया और पति से कहा कि तुमको धिक्कार है जो अपने पिता का श्राद्ध भी नहीं करते। तुम पुत्र के धर्म को नहीं जानते, इसलिए न जाने तुम्हारी क्या गति होगी। तब उसने कहा कि यदि करना ही है तो केवल एक ब्राह्मण को निमंत्रण दे देना, अधिक क्या बखेड़ा नहीं बढ़ाना, पकवान मिठाई आदि में व्यर्थ खर्च नहीं करना। यह सुनकर मैंने 1 साथ 18 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। श्राद्ध के लिए अनेक प्रकार के पकवान बनाए फिर पति ने मुझसे कहा कि आज तुम पहले मेरे साथ मिष्ठान भोजन करके बाद में अपना झूठा भोजन ब्राह्मणों को परोसना। यह सुनकर मैंने पति को धिक्कार और कहा कि तुमको धिक्कार है, पहले स्वयं खाकर पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए कहते हो। इस प्रकार विपरीत कथन से पति ने मेरे द्वारा विधवत श्राद्ध करवाया, पिंडदान आदि करके फिर उन्होंने मुझसे कहा मैं आज कुछ भी न खाकर उपवास करूँगा। यह सुनकर मैंने उन्हें खूब मिष्ठान खिलाया। बाद में देव असाध भूलकर पति ने मुझसे कहा कि इन पिंडों को ले जाकर प्रेम से किसी पवित्र तीर्थ के जल में फेंकाओ। यह सुनकर मैंने उन पिंडों को ले जाकर पाखाने में डाल दिया। यह देखा तो वह विप्रहाय हाय करने लगा। क्षण भर सोचकर मुझसे कहा कि तुम देखो पखाने में पिंडों को बाहर ना निकालना। तब शौच कूप में उतरकर मैंने उन पिंडों को निकाल लिया। पति ने कहा देखो कहीं इनको किसी तीर्थ में ना डालना। तब मैंने ले जाकर उन पिंडों को बड़े आदर पूर्वक तीर्थ जल में डाल दिया। इस तरह मुझ कलह प्रिया ने जब कभी भी पति का सीधी तौर से पर कहा हुआ काम नहीं किया तब दुखित होकर उसने अपना दूसरा ब्याह करना निश्चित किया। हे द्वज, सब मेरे जहर खाने पर अपने प्राण त्याग दिए। तब यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। यमराज मुझे देखकर चित्रगुप्त से कहने लगे। यमराज ने कहा चित्रगुप्त देखो इसने अच्छा कर्म किया है या बुरा जिससे इसको वैसा ही फल दिया जाए। कलहा कहने लगी। यह सुनकर चित्रगुप्त मुझे धमकाते हुए कहने लगे कि इसने तो कोई अच्छा कर्म कभी किया ही नहीं, यह मिष्ठान बनाकर खाती थी परंतु अपने पति को नहीं देती थी, इसलिए यह बगुली की योनि में जाकर अपनी ही विष्ठा खाने वाली पक्षिणी बने। प्रतिदिन झगड़ा तथा पति से द्वेष करने के कारण यह विष्ठा भक्षण करने वाली शूकर योनि में पैदा हो। हे यम, इधर उधर छिपकर भोजन बनाने के पात्र में अकेले खाने वाली यह बिल्ली बने। पति के उद्देश्य से इसने आत्मघात किया है, इस कारण यह अतिनिंदित प्रेत योनि में अकेली रहे। हे यम, इसको दूतों के द्वारा मरु प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां जाकर तथा प्रेत बनकर यह बहुत काल पर्यंत निवास करे। यह पापनी उपर्युक्त सभी योनियों को भोगे। कलहा बोली हे द्वज, तब यमदूतों ने क्षण ही भर में मुझे मरु देश में पहुंचा दिया। वहां प्रेत योनि में डालकर वे अपने स्थान को चले गए। मैं 15 वर्ष तक प्रेत योनि में रही। अपने किए हुए कर्मों के अनुसार मैं सदा भूख प्यास से अत्यंत दुखनी रहने लगी। इस प्रकार नित्य भूख से पीड़ित हो एक बनिए के देह में बैठकर मैं दक्षिण में कृष्णावेणी के संगम पर आई। वहां आने पर भगवान शिव तथा विष्णु के गणों ने मुझे बरवश उस बनिक के शरीर से अलग करके दूर भगा दिया। तदनंतर हे द्वज, भूखों मरती एवं भ्रमण करती हुई मैंने यहाँ तुमको देखा। यहाँ तुम्हारे हाथ के जल तथा तुलसी से मेरे सब पाप दूर हो गए हैं। इस कारण हे विप्रेंद्र, अब ऐसी कृपा करो कि जिससे मैं भावी तुलसी के 3 योनियों से मेरी मुक्ति हो जाए। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, तुम मेरा इस प्रेत योनि से भी उद्धार करो। ब्राह्मण ने कलह के वृतांत को सुना तो उसके पाप कर्म से भय विस्मय तथा दुख से इस और भी उद्धार इस गिलानीपूर्ण दशा को देखकर कृपा से चंचल चित्त हो और बहुत देर तक सोचकर दुख से इस प्रकार सुंदर वचन कहना आरंभ किया। इति श्री सतकोट श्री रामचरितांतर्गते श्री आनंद रामायणे वाल्मीकि ज्योत्सना भाषा टीकायाम सारकांडे वृंदा साप कलाख्यानम नाम चतुर्थो अध्याय संपूर्ण।